cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 grudnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Inwazja na Ukrainę spowoduje poważne sankcje ekonomiczne i pomoc wojskową dla Ukrainy, mówił o tym prezydent USA w rozmowie z prezydentem Rosji. Ponad 100 razy minionej doby migranci próbowali przekroczyć polską granicę, informuje Straż Graniczna. W związku z mutacją koronawirusa, nazwaną Omikron, rząd wprowadzi kolejne ograniczenia. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ostrzegł Władimira Putina, że inwazja na Ukrainę spowoduje poważne sankcje ekonomiczne, zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy i rozmieszczenie dodatkowych sił na wschodniej flance NATO. Tak wynika z informacji, którą przekazał dziennikarzom doradca prezydenta USA Jake Sullivan. Według Białego Domu Biden nie udzielił prezydentowi Rosji gwarancji, że Ukraina pozostanie poza NATO. Jake Sullivan powiedział, że przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji rozmawiali o wielu sprawach, ale głównym tematem dyskusji była Ukraina. Dodał, że Joe Biden bezpośrednio wyraził poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Doradca prezydenta USA przecząco odpowiedział na pytanie, czy prezydent zapewnił Putina o tym, że Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO. Mogę powiedzieć jasno i wyraźnie, że nie złożył takiej deklaracji, oświadczył Sullivan, dodając, że Biden jest wierny zasadzie, że poszczególne kraje same decydują, z kim się wiążą. Służby prasowe Kremla podały z kolei, że rosyjski prezydent miał wyrazić zainteresowanie uzyskaniem gwarancji, że NATO powstrzyma się od rozszerzania swoich wpływów na wschód. W trakcie rozmowy rosyjski przywódca zarzucił Ukrainie podejmowanie działań prowokacyjnych wobec Donbasu. 116 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy odnotowała wczoraj Straż Graniczna. Wydano 25 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Doszło też do 2 masowych prób przedostania się za zapory. Obydwa zdarzenia, o których informuje Straż Graniczna, miały miejsce na odcinku granicy polsko-białoruskiej ochranianym przez oddział straży w Czeremsze. Jak przekazała rzecznik Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, do pierwszej próby forsowania granicy doszło około godziny 21. Grupa 30-osobowa wdarła się na terytorium Polski przy pomocy pod nadzorem białoruskich służb. Te osoby zostały zatrzymane przy linii granicy, doprowadzone do granicy, pouczono obowiązku opuszczenia kraju. Rzecznik informowała, że podobne zajście miało miejsce też nad ranem. W obu zdarzeniach byliśmy oślepiani laserami, latarkami. Kiedy naprawialiśmy koncertinę, byliśmy obrzucani kamieniami. W tym roku Straż Graniczna odnotowała ponad 38 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Od 15 grudnia rząd zaostrza restrykcje w związku z mutacją Omikron koronawirusa i czwartą falą pandemii. Zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. Z 50 do 30% zostanie zmniejszony limit miejsc, między innymi w restauracjach, hotelach, kinach czy kościołach. Nowe ograniczenia, które będą obowiązywały od 15 grudnia, oznaczają mniej osób w restauracjach, hotelach, obiektach sportowych, sakralnych, teatrach i kinach. Limity zostaną zmniejszone do 30% i nie będą obejmowały osób zaszczepionych, zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zwiększenie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przed przedsiębiorcą. W kinach będzie obowiązywał zakaz konsumpcji. Ograniczenia dotyczą również dyskotek i klubów, dodał wiceminister. Od 15 grudnia zamknięte są dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. W dniu 31 grudnia i 1 stycznia ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób. Od 15 grudnia obowiązkowe będą też testy dla domowników osób chorujących na COVID, bez względu na posiadany certyfikat o zaszczepieniu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. O zapalenie świecy w przypadającą niebawem rocznicę wprowadzenia stanu wojennego apeluje prezydent Andrzej Duda. 40 lat od tego wydarzenia minie w poniedziałek, 13 grudnia. Prezydent w mediach społecznościowych mówił, że w grudniu 1981 roku władze komunistyczne wypowiedziały wojnę Polakom. Pamiętamy o wszystkich ofiarach, pamiętamy o represjonowanych w stanie wojennym, pamiętamy o bohaterach. To dzięki ich odwadze i sile komunizm w końcu upadł, a Polska odzyskała wolność. Im zawdzięczamy to, że żyjemy dziś we własnym, suwerennym, demokratycznym państwie. Na znak tej pamięci 13 grudnia zapalmy światło wolności w oknach naszych domów. W czasie stanu wojennego internowano ponad 10 tysięcy działaczy Solidarności. Zginęło około 40 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na terenie całego kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy miejscami małe, na wschodzie i południowym wschodzie słabe opady śniegu. Na termometrach od minus 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez minus 3 w centrum, do zera na południowym zachodzie, południu oraz zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Trójka pod Księżycem. Sportowa Trójka pod Księżycem. Dzisiaj bijemy rekordy, mam nadzieję, również słuchalności, a to za sprawą naszego gościa Wojciecha Sobierajskiego. Ja jestem Dariusz Urbanowicz. A ja się nazywam Krzysztof Łoniewski. No i będziemy rozmawiali właśnie o wszelkiego rodzaju rekordach, pokonywaniu słabości, barier, bo Wojtek jest etatowym rekordzistą, można powiedzieć. Tak sobie znalazł taką niszę. No i cel na ten rok 12 rekordów. Jesteśmy już w połowie grudnia, więc za chwilę będzie wszystko jasne. Jeszcze dwie próby pozostały. Ostatni. Będziemy przy okazji wymieniać, co tam się wydarzyło. Ostatni to maraton Boso w Nicei. Boso. To może ja zacznę od tego, bo zanim zaczęliśmy tę rozmowę, to rozmawiałem z Wojtkiem. Ja się trochę na bieganiu znam. Ci z Państwa, którzy się na bieganiu znają, też pewnie otworzą oczy szeroko. Wojtek przebiegł maraton na Boso w 3,5 godziny, dobrze mówię, Wojtek, 3:30 tam z małym hakiem. Tak jest, witam wszystkich słuchaczy. To było 3 godziny 35 minut i 33 sekundy. To ważne, bo to jest rekord polski. To jest rekord polski, uwaga. No w ogóle przebiec w butach 3:33 to jest dla mnie nieosiągalne. On zrobił to bez butów i uwaga, nie biegał przez półtora roku i zrobił 10 treningów przed maratonem. Wojtek, jak takie rzeczy się robi? No, dosyć skomplikowane to było, bo jeszcze tydzień przed samym startem doznałem przeciążeniowego złamania kości piszczelowej od tych 10 treningów, no bo tak zacząłem z grubej rury od razu biegać i ostatni trening, który zdążyłem wykonać, to było w piątek, 9 dni przed startem, to był półmaraton. Testowo, właśnie w tym tempie maratońskim. Oczywiście wszystkie treningi robiłem w butach, żeby oszczędzić stopy. Dobry czas zrobiłem, bez problemu te 21 km przebiegłem, ale w kolejnego dnia, jak się obudziłem, to już mnie coś piszczel bolał. To była sobota, no i w czwartek po tych 5 dniach pojechałem do kliniki na rezonans magnetyczny i wyszło, że mam przeciążeniowe złamanie kości piszczelowej i 3 dni do startu w maratonie. No i co ty na to? Już nie powinieneś ruszać. Tutaj muszę pochwalić swojego lekarza, doktora Krzesimira Sieczycha, który powiedział tak: oficjalnie nie biegnij, bo masz złamaną nogę. A nieoficjalnie biegnij, bo masz tylko złamaną nogę. No już nic się gorszego nie stanie. Ona już jest złamana. Także bardzo go polubiłem po tych słowach. Stał się moim ulubionym lekarzem i pobiegłem 3 dni później. Nicea nieprzypadkowo, prawda? No bo to już jest taka późna jesień, w związku z tym też temperatura chyba nie bez znaczenia, kiedy się biegnie na Bosaka. Tak, to właśnie chodziło o aurę, o pogodę. Mamy końcówkę listopada. No i teraz bić rekord w Polsce to byłoby przerypane, bo jest zimno, te stopy. No główny problem teraz to byłoby nawet nie tempo, tylko myślę, że zimno, że te nogi mogłyby mi odmarznąć. Także wybrałem Niceę i tam pogoda była absolutnie idealna, bo było nad ranem mniej więcej 8 stopni, potem w ciągu dnia 13. Także to jest pogoda do maratonu w sam raz, nie za ciepło, nie za zimno. Biegłem w krótkich spodenkach, koszulce. No mówię wam, po prostu było pięknie. Wojtek, a jak ty się szykowałeś, jak szykowałeś własne stopy na ten wysiłek? To jest ciekawe dla mnie. Nie jakoś specjalny, bo ja... Krew było widać na mecie. Ale to już wam mówię, o co tu chodziło z tą krwią, bo ja chodzę całe życie bez butów. W zasadzie całe życie chodzę na Bosaka, to jakoś tak mamy rodzinnie. Pamiętam mojego tatę, takie scenki z dzieciństwa mi się teraz pojawiają, jak mój tata chodził do sklepu, to też zawsze na Bosaka ludzie się na nas patrzyli jak na wariatów. Dla nas to było zupełnie normalne, przez to, że tak byliśmy wychowani. Bardzo zdrowe. W domu, na podwórku, no nawet zdarzyło się, tak jak mówię, właśnie wyjść do sklepu czy na miasto, też często na Boso. Ludzie się na nas patrzyli jak na wariatów, więc te stopy miały czas. Mam teraz 30 lat, żeby się utwardzić. Nie ma możliwości, żeby w 3 tygodnie przygotować stopy do maratonu na Boso. No po prostu to skóra się nie zdąży przyzwyczaić, nie zdąży tak się pogrubić. Także to jest efekt całego życia chodzenia bez butów. I coś tam jeszcze miałem powiedzieć, ale zapomniałem co? Coś, jakieś... O tej krwi. No bo a, o krwi. Co do samej krwi. To po 20 kilometrach pojawiła mi się pierwsza krew na stopach, ale to nie było z samych stóp, tylko po prostu między palcami skóra się obtarła. Tam się zrobiły bąble, bo tam ta skóra jest jednak trochę bardziej wrażliwa, bardziej cienka, więc ona tam pierwsza nie wytrzymała. I potem chwilę później zawadziłem lewą nogą, dużym paluchem, jak przenosiłem po prostu nogę. Zawadziłem taką asfalt i sobie starą końcówkę palca przy paznokciu, więc te stopy od góry były zakrwawione, wyglądały masakrycznie i wszyscy, którzy mnie widzieli, myśleli, Boże święte, jak on ma tak od góry te nogi zakrwawione, coś musi dziać tam pod spodem. Dokładnie, jakaś krwawa masakra, ale ja wiedziałem, że tam jest light, tam nic nie ma. No i nic nie było, a w ogóle robiliśmy zakłady przed samym startem, jak moje stopy będą wyglądały. No i wszyscy obstawiali, że to będzie krwawa makabra. Nawet byłem w takiej klinice podologicznej, która zajęła się moimi stopami, nawet nie przed, bo tam przed nie było co robić, tylko bardziej po i dali mi taką wielki wór różnych medykamentów, które mam wziąć ze sobą do Francji po to, żebym w jakiś sposób wrócił do Polski. Tam nawet była taka sztuczna skóra, którą miałem sobie nakleić. Bandaże, taśmy, no naprawdę, takie wielkie pudło. Ja się na początku spytałem, ma sobie wziąć po jednej, każdego tego po jednym? On mówił, nie, to wszystko masz wziąć, żebyś jakoś wrócił do Polski. Ja mówię, chłopy, nic nie będzie z tymi stopami, to jest lajcik dla mnie. I to podolodzy, którzy znają się na rzeczy, którzy mają w opiece piłkarz Legii Warszawa, więc oni wiedzą, co to jest sport, twierdzili, że te stopy będą zmasakrowane. A i tak nie było. Nic nie było takiego. No, niezwykła historia. Czyli zachęcamy do chodzenia na bosaka mimo wszystko. Zawsze może się przydać, jak będzie niespodziewanie chcieli pobić rekord. Ale jeszcze powiedz, o ile pobiłeś rekord? O 13 minut. Wcześniejszy rekord należał do pana Trojana, który przebiegł ponad 100 maratonów wszystkie boso, a to był mój pierwszy maraton. Nigdy nawet w butach nie przebiegłem żadnego. Ale jeszcze kiedyś pobiegniesz? Jak ktoś ci odbierze ten rekord? No, myślę, że tak. Jakbym się przygotował, to ten czas trochę można jeszcze wyśrubować, no bo zdążyłem zrobić tylko 10 treningów, potem sobie złamałem nogę, więc nie byłem za dobrze przygotowany. I w 3.33 zrobił maraton na bosaka. Wojtek, ale ty musisz mieć niezwykłą wydolność, chłopie. Całe życie jestem w sporcie. Tak jak przewijałem się przez różne dyscypliny, to była piłka nożna, tak jak każdy dzieciak, potem to był boks, 10 lat boksowałem, miałem 100 walk stoczonych, byłem mistrzem Polski w kategorii 75 kg, potem to był crossfit, biegi z przeszkodami, gdzie byłem trzykrotnym wicemistrzem świata, no i w tym roku są to rekordy, także tak jakby ta wydolność jest też budowana latami, no i jest ona, i tak, pielęgnowana. Tak, jest ona, zgadzam się. No właśnie, ale każdy z tych twoich rekordów w tym roku, no bo to jest jakby inicjatywa tego ostatniego czasu, tak naprawdę wymaga czegoś innego. Okej, masz tą swoją wydolność, bazę, niewiarygodną siłę, wytrzymałość, tu się wszystko zgadza. To wystarczy gdzieś spojrzeć na twoje media społecznościowe, żeby widzieć po prostu, jak trenujesz, jak startujesz, że to tutaj słabych punktów naprawdę niewiele jest, a jak są, to je i tak obnażasz i wtedy pracujesz, doskonalisz to wszystko. Pewnie widzowie telewizji oglądali cię w Ninja Warriors, ciebie i całą twoją rodzinę praktycznie, bo to już chyba wszyscy startowali, czy jeszcze nie wszyscy? Jeszcze nie wszyscy. Teraz w marcu będzie puszczona w Polsacie kolejna edycja, gdzie jest nas pięciu braci i tata, czyli cała szóstka. To już jest nagrane, ale nie mogę powiedzieć, jak nam poszło. Nie, to zapraszam, wiadomo, do oglądania. To jeszcze za wcześnie. Obejrzymy. W marcu. Tu będziemy też na pewno o tym rozmawiać. No ale jeszcze te rekordy, bo to jest taka najświeższa sprawa. Wracając z Nicei, jeszcze nie mówiłeś, co teraz ciebie czeka, a my już możemy to powiedzieć, bo to stało się jasne. Kolejny rekord i już, no właśnie, dajesz trochę nogom bardziej odpocząć, ale tak złudnie. Tak, każdy kolejny rekord ogłaszam na początku miesiąca, żeby to była dla widzów taka niespodzianka. Nie mówię całego planu na rok z góry. No i teraz mój najbliższy rekord to będzie wejście na jak najdłuższą linę. To jest taka zwykła lina jutowa, tak jak są w siłowniach czy klubach gimnastycznych. Na ogół one mają 5 metrów. Aktualny rekord wynosi 30 metrów. I ja chcę ten rekord pobić, więc zamówiłem sobie linę 40-metrową. Ale żeby ten rekord zyskał na atrakcyjności, to wymyśliłem, że zrobię to w powietrzu. Mianowicie zamówiłem balon turystyczny, polecę pół kilometra w górę. Tam rozwinę tą linę, która będzie przyczepiona do balona. Na lince asekuracyjnej ja zostanę opuszczony też na wysokość podstawy tej liny, czyli 40 metrów poniżej dna gondoli i zacznę wspinaczkę w górę pół kilometra nad ziemią. Chodzi o to, żeby to było atrakcyjne dla ludzi i dla telewizji, no bo każdy rekord jest pokazywany w telewizji, sama lina a robię trzecią linę w tym roku, za każdym razem inny rekord, trzecią linę, to nie byłoby ciekawe, a dzięki temu pomysłowi już jest duże zainteresowanie. Wojtek, ale jaka jest asekuracja w takim, że jeżeli to będzie tak wysoko, no to w każdej chwili jest szansa jednak, że się możesz oderwać od tej liny. Były dwa pomysły, jeden taki klasyczny to po prostu linka asekuracyjna, druga, która będzie też przyczepiona do mnie i będzie mnie asekurowała, a pomysł numer dwa, taki ciekawszy, to bez tej linki, tylko będę miał na sobie spadochron i jakby coś poszło nie tak, to po prostu otworzę czaszę i będę szybował do ziemi. Wiesz, przepraszam, bo my się śmiejemy, ale to nie jest tak, że nas to śmieszy, tylko nas to po prostu fascynuje. To są rzeczy niewiarygodne. Ale to byście musieli posłuchać mojej rozmowy z firmami, które zajmują się przelotami balonami, bo to jest niesamowite, jak dzwoni taki gość, ja wyobraźcie sobie, dzwonię do was i mówię, że chcę właśnie pobić taki rekord na tej linie i pierwsza firma, do której zadzwoniłem, gościu, czyli prezes jakiejś tej firmy, cały czas wyszukiwał argumenty, żebym tego nie robił, a to to, a to tamto, a to to. Ja mu wszystkie zbijałem, właśnie na końcu mówił, no ale jak to zrobić właśnie z tą asekuracją, no bo to najlepiej było, żebyś ty jak spadasz, to sobie otwierasz spadochron. Ja mówię, nie ma problemu, mam kurs zrobiony, mam 20 skoków. I już potem zrozumiał, że nie, i tak mnie nie przemówi do rozsądku i zaczęliśmy kombinować, jak to zrobić. Niewiarygodne. Wojtek, wiesz co? To może o innych rekordach. Tak, bo właśnie. Powiedziałeś, tak, że z liną już walczyłeś w ciągu tego ostatniego roku. Były próby. Bo chciałem tak to zrobić, żeby od liny się zaczęło i na linie się skończyło. Czyli pierwszy i 12 rekord to miała być lina. Pierwszy to był jak najwięcej wejść na taką klasyczną 5-metrową linę w ciągu godziny. To na torowarze chyba robisz, prawda? Tak. Mhm. U nas na Legii, w Legia Fight Club i tam był rekord 100 powtórzeń. Mi się udało 111, więc trochę go podśrubowałem. To wychodziło jedno wejście na 30 sekund mniej więcej i tak przez godzinę. No nie wiem, o czym mówić, o wszystkich rekordach, czy o nie, czym? Nie, tak, słuchaj, mamy czas. Może to pierwszym rekordem w tym roku. Tak, chronologicznie, był torwar, bo wspinanie się na linę, tak? Tak, to był taki rozgrzewkowy, w miarę lightowy, żadnych większych kontuzji. Potem drugi rekord, to chciałem z takiej grubej rury zacząć, żeby ten projekt, mój rekordzista, nabrał rozgłosu, żeby ludzie się tym zainteresowali. I to był kilometr chodzenia na rękach, ciągnąc za sobą samochód. I to wam powiem, że było bardzo, bardzo ciężkie. Szedłem przez kilometr z przyczepionym maluchem, Fiatem 126P. Zajęło mi to 3 godziny i 16 minut. I tutaj najgorszym problemem była skóra dłoni. Mimo, że miałem rękawiczki, to już po 100 metrach zeszła mi skóra na rękach. I kolejne 900 metrów to była krwawa makabra. Robiłem to na torwarze. Ile to trwało? Bo to też... 3 godziny 16 minut. Ale rękawiczki, rozumiem, jakby przestały działać, tak? Nie wiem, o co chodzi. Nie, one się nie przetarły. Po prostu mimo rękawiczek pod spodem odkleiła mi się skóra. Jedno kółko na torwarze ma 153 metry dookoła hali widowiskowej, więc żeby zrobić kilometr, musiałem przejść 6,5 kółka. I cała potem ta hala, całe to okrążenie było zakrwawione od moich dłoni. To była droga krzyżowa przez mękę. Najtrudniejsza próba? Bardzo ciężka właśnie ze względu na kontuzję, bo oprócz tej skóry, mniej więcej w połowie dystansu, po pół kilometra, poczułem, że od zbyt długiego stania na rękach jest jakiś ucisk na nerw i drętwiała mi lewa ręka. I ona cały czas, z każdą chwilą, z każdym momentem, kiedy stałem na rękach, coraz bardziej drętwiała. I potem zaczęła się już sama uginać. Nie byłem w stanie jej zablokować i iść, bo po prostu się przewracałem co chwilę. Więc nie wiedziałem, czy ja tą próbę w ogóle ukończę. I o ile pierwsze 500 metrów zrobiłem w około 50 minut, to drugą połówkę, drugie 500 metrów robiłem prawie że 3 godziny, 2:40. I ostatnie 10 metrów przed metą było krytyczne, no bo już była ta meta tuż przed mną 10 metrów, a ja 5 razy z rzędu, każda próba kończyła się natychmiastowym upadkiem. Stawałem na ręce i ta ręka od razu lewa się uginała, przewracałem się, więc walka była do samego końca. No ale finalnie po tych 3 godzinach i 16 minutach udało się. Dochodziłem do siebie długo, nie dość, że ten łokieć, ta lewa ręka była zdrętwiała przez cały kolejny miesiąc. Miałem zdrętwiałą lewą rękę, no to jeszcze ta skóra się gubiła długo, no bo rana była naprawdę głęboka. musiałeś zrobić rekord kolejny. No tak, bo ten projekt Mój Rekordzista zakłada 12 rekordów w 12 miesięcy, czyli każdy miesiąc jest dedykowany kolejnemu rekordowi. A miałeś zdrętwiałą rękę, a musiałeś coś robić. Tak. I ręce bez skóry jeszcze. Dlatego wymyśliłem, że w marcu będę biegł na dystansie 10 km z obciążeniem 50 kg. Miałem taki wielki wór ze żwirem ważącym 50 kg. No i też to było na torowarze, czyli musiałem zrobić tych kółek 6,5 razy 10, tak? Czyli to było 65 okrążeń musiałem wykonać dookoła torowaru. I czas, jaki wykręciłem, to była godzina 15, mniej więcej coś takiego, godzina 15. Takim moim dodatkowym założeniem, niezapisanym w zasadach tego rekordu, było to, że nie odłożę tego worka ani na chwilę. Sam sobie tak postanowiłem, że tego worka nie odłożę. No i nie odłożyłem. A powiem wam, że było cholernie ciężko, bo te barki były miażdżone. Trzymałem go na sobie na barkach i marzyłem tylko ten żółty chociaż na chwilę zrzucić, odsapnąć, założyć z powrotem. I to chyba był największy problem, to, że tego worka nie chciałem odłożyć. Jakbym, myślę, że nawet odkładając go, mógłbym wykręcić lepszy czas, bo bym go na chwilę odłożył, odsapnął 10 sekund, założył i szybciej pobiegł, niż potem tak ledwo powłóczając nogami. No byłem taki zmiażdżony. Cały czas mnie naciskało 50 kilo przez ponad godzinę. Mierzyłeś się, jeśli chodzi o wzrost przed i po? Nie, ale chyba powinienem. Czyli to był kolejny rekord marcowy. Co, tak. Co było potem? Potem w kwietniu był rekord znowu na linie. Wróciłem na linę, tylko teraz już nie było 100 wejść, tylko chodziło o to, żeby wchodząc po linię osiągnąć wysokość najwyższego szczytu w Polsce, Rysów. 2,5 kilometra musiałem zrobić wchodząc po linię. Oczywiście z przerwami, czyli na linie 5-metrowej wychodziło 500 wejść. 500 wejść w tempie 1 na minutę to jest ponad 8 godzin roboty. Robiąc jedno wejście na minutę. I tak przez... Mówiłem, no to jest abstrakcja. Dodatkowym utrudnieniem było to, że telewizja chciała pokazać końcówkę na żywo, finish. Więc skoro miałem kończyć około 10, a planowałem to robić w 10 godzin, musiałem zacząć o północy. I to też było ciężkie, że człowiek tak jest nieprzyzwyczajony do pracy w takich porach. Także zacząłem o północy, jedno wejście na minutę i tak mniej więcej 300 razy. A potem trochę zwolniłem, robiłem jedno na półtorej, ale nie dlatego, że nie miałem siły, teraz sobie nie żartuję, tylko dlatego, że te wejścia w telewizji były z góry zaplanowane o określonej godzinie. Musiałem dokładnie o tej, załóżmy, 9.40 robić trzy ostatnie wejścia. W trakcie. Więc ja i tak zrobiłem 497 wejść i potem siedziałem 10 minut, czekałem, aż się połączymy z telewizją i dopiero będę mógł te trzy wejścia zrobić. Dlatego musiałem trochę zwolnić pod koniec. To był taki rekord bardzo bolesny, no bo jednak ten ból trwał długo. Po 100 wejściach zaczęła mi schodzić skóra z rąk. Miałem przygotowane 20 par rękawiczek, zużyłem 12. Wszystkie były zajechane. Więc wyobraźcie, jak to wyglądało. 12 par rękawiczek, taki pył pod materacem, proch, wszystko tam się tarło. Moja próba wyglądała w ten sposób, że wchodziłem, schodziłem, to mi zajmowało 10 sekund. Miałem przygotowane krzesełko, na którym siadałem. Obok mnie był mój fizjoterapeuta Przemo z kliniki Rehapon, który mnie rozmasowywał. Na bieżąco, tak? Tak, na bieżąco. Całą noc. No i kolejne wejście i tak dalej. Mój tata siedział na krzesełku, miał taką wielką tablicę, gdzie było zaznaczone podziałki na 500 powtórzeń i zapisał 1, 2, 3. Ja tylko na jego... To on też musiał mieć twardą psychę, żeby nie usnąć. Nie, no to była masakra. Ja tylko go obserwowałem w trakcie i widziałem, że on właśnie podsypiał. Jak wchodziłem, schodziłem, to tylko taki... uderzenie moich butów o ziemię go budziło i zapisywał kolejny raz i zasypiał. I znowu, no to było coś strasznego. Jedziemy dalej, straszne. Tak? Jedziemy dalej. Jedziemy dalej, ten rekord mnie mocno zajechał, więc w maju zrobiłem troszkę łatwiejsze wyzwanie, przynajmniej w teorii. To był rekord podwodny, czyli na basenie na głębokości 2 metrów na dnie leżała sztanga o wadze 100 kg i musiałem w ciągu jednej godziny wykonać jak najwięcej martwych ciągów. I wyglądało to w ten sposób, że brałem wdech, nurkowałem do tej sztangi, jak najwięcej razy ją podnosiłem, czyli prostowałem się, opuszczałem na ziemię, prostowałem się, opuszczałem na ziemię. Jak już mi brakowało powietrza, wynurzałem się, łapałem oddech, no i tak powtarzałem ten cykl przez całą godzinę. Wykonywałem po 10 powtórzeń, w serii tyle dawałem radę. 10 powtórzeń, chwilę odpoczywałem i dalej. Rekord wynosił poprzedni 100 powtórzeń, mi się udało go wykręcić na 333 martwe ciągi w ciągu jednej godziny. Odbierasz wszystkim chętnym argumenty po kolei teraz. Tak, no nawet jak wiem, że rekord pobije, już w trakcie o tym wiem, to i tak staram się wyśrubować go na maksa, żeby nie musieć go poprawiać, bo naprawdę najgorsze, co można zrobić, to dwa razy bić ten sam rekord. To człowiek, jak robi to pierwszy raz, to jeszcze ma motywację, taki zapał. A jakbym drugi raz miał robić którykolwiek z tych rekordów, to serio nie chciałoby mi się, bo wiem, jakie to jest ciężkie. A przed próbą jeszcze tego nie wiem. Jeszcze się łudzę, że będzie fajnie. Następny rekord był fajny? Następny rekord to był czerwcowy i to był bardzo fajny rekord. To był rekord świętej pamięci Aleksandra Doby, naszego słynnego kajakarza, który 3 razy przepłynął ocean. I ten rekord polegał na tym, że musiałem przepłynąć kajakiem z Przemyśla do Świnoujścia. To jest 1200 km. Andrzej Doba zrobił to w 13 dni. No i ja to chciałem zrobić dzień szybciej, czyli w dni 12. W ogóle pomyślałem o tym rekordzie, dlatego że ten rekord został pobity w 1989 roku, czyli wtedy, kiedy się urodziłem. A druga taka zbieżność, no to, że w tym roku Aleksander Doba w marcu umarł. Także chciałem w hołdzie dla niego ten rekord zaatakować, żeby o nim się zrobiło głośno, o tym rekordzie. Żeby nie mieć przewagi technologicznej i nie, żeby nikt mnie zarzucał, że wygrałem właśnie tą przewagą, to postanowiłem wziąć kajak z tamtych lat, nawet starszy. Wziąłem kajak z 1974 roku. To było straszny, taki wolny, ciężki. No taka krypa ważąca 50 kg, dwuosobowy, więc naprawdę gorszy jeszcze niż ten kajak Aleksandrowy, który miał taką fajną, zwinną jedynkę górską. I ruszyłem mniej więcej 18 czerwca. Nie wiem, czy pamiętacie, że w czerwcu nadeszła taka chwala upałów na całą Polskę, że było codziennie ponad 30 stopni. A ja płynąc rzeką nie mam jak się skryć, tam nie ma żadnego cienia, także jestem ciągle narażony na działanie promieni słonecznych. Aby robić te 100 km dziennie co najmniej, żeby ten rekord pobić, to też wymagało ode mnie spędzania na wodzie 18 godzin dziennie, od 4 do 22 nie robiłem nic innego jak tylko wiosłowałem i byłem cały czas na tym słońcu. Niestety nie da się rzekami płynąć nocą, z tego względu, że nawet jak się zobaczy jakąś przeszkodę, to nie ma czasu już na odbicie, bo ten nurt wpycha nas po prostu na przewalone drzewo. Nie widać i nie ma oceny. No tak. Także nie można płynąć rzekami nocą, bo jest to zbyt niebezpieczne, więc to odpadało. Płynąłem, kiedy tylko świtało, od tej czwartej, aż nie było ciemno do 22. No i niestety te upały mnie wykończyły. Dopłynąłem do Warszawy. To było 430 km w 4 dni, czyli miałem ten zapas, nawet płynąłem szybciej niż zakładałem, ale niestety doznałem udaru słonecznego, leżałem w krzakach, wymiotowałem, postanowiłem, że jeszcze podniosę się, dopłynę do Warszawy, bo to było parę kilometrów przed, do kibiców, którzy... A ty jesteś z Warszawy, w związku tak, z tym Tak. Tutaj na mnie cała grupa kibiców czekała, bo to spotkanie było umówione, także wiedziałem, że będzie sporo osób, no i chciałem im to w twarz powiedzieć wprost, że nie dam rady, że rezygnuję, że po prostu mnie wykończyła ta pogoda. I powiem wam, że to była taka bardzo wzruszająca chwila, no bo już płynąc do Warszawy dołączyło do mnie kilka kajaków, kilka łódek i ci ludzie wszyscy płynęli, dopingowali mnie, bo ciągle wierzyli, że ja to zrobię, a nikt nie wiedział, że ja już podjąłem decyzję, że rezygnuję, bo sprawdziłem prognozy pogody na kolejny tydzień. Cały czas miało być upały, nawet coraz większe, 35 stopni, także to było niemożliwe, żebym to wtedy zrobił, po prostu bym umarł na tym kajaku na pewno. Więc w głowie już miałem to, że rezygnuję, ale ciągle płynę do tej Warszawy, dookoła motorówki, kajaki. No i dopłynęłem tutaj niedaleko do pomostu 511 przy wylocie kanałku Czerniakowskiego. I tam było kilkadziesiąt osób, już na mnie czekało. Nawet jedna osoba wskoczyła do wody w pław, żeby do mnie tam podpłynąć kawałeczek. Wyszedłem na brzeg, wszyscy mi bili brawo. A ja tak mówię, posłuchajcie, muszę wam coś powiedzieć, no że niestety podjąłem decyzję, że rezygnuję z dalszej wyprawy. Ledwo mi te słowa przeszły przez gardło, bo to był pierwszy rekord w życiu, którego nie zaliczyłem, który okazał się niepowodzeniem. No i byłem ciekawy, jak ludzie zareagują, ale wszyscy bardzo długo stali, bili brawo w ciszy, nikt nic nie mówił. No i potem każdy po kolei podchodził, gratulował, tak jakby tej odwagi, że nie zrobiłem tego schowany gdzieś tam w krzakach, tylko im prosto w oczy powiedziałem. No i samego faktu rezygnacji, no bo jednak zagrożenie życia było bardzo duże. I powiem wam, że mimo, że to był mój jedynie zaliczony rekord, to wydaje się, że najwięcej pozytywnych komentarzy i opinii było właśnie po tamtym rekordzie niezaliczonym. Czyli mimo tego, że się podałem, pokazałem tą ludzką twarz, że też przegrywam, że też mnie potrafi coś zniszczyć, to okazało się... Że jesteś człowiekiem. Tak, no też takim plusem. Też to ludziom się to też podobało, że no nie dałem rady czegoś zrobić. To też było bardzo pozytywnie odebrane. You're tearing me apart.

żeby też uświadomić słuchaczy, ty miałeś przygody i to dwie poważne z kajakami, bo płynąłeś przez całą Wisłę i tak, biłeś też odcinkowy rekord na Wiśle. Tak. Jakby poza cyklem rekordzista. Dokładnie. W zeszłym roku przepłynąłem razem z moim przyjacielem Iwanem Kochutem całą Wisłę z Goczałkowic do morza, aż do Bałtyku. Tak, przekopem przepłynąłeś. Aż do Gdańska w ogóle, aż do Gdańska dopłynęliśmy. I to było 1000 kilometrów, zajęło nam to 9 dni. A potem, tydzień później postanowiłem, że kurde, jak mi tak dobrze idzie to pływanie kajakiem, to ja może rekord Guinnessa pobiję w kajaku. I rekord polegał na tym, żeby przepłynąć jak najwięcej w ciągu doby. I rekord właśnie poprzedni wynosił 258 kilometrów. Ale to też jest strasznie dużo gadania, bo mówię wam, tak każdy rekord to jest niesamowita przygoda. Mamy czas na szczęście, Wojtek. Niesamowita przygoda. Nie wiem, to opowiedzisz o tym rekordzie? Oczywiście. Ten rekord Guinnessa to według mnie jest najpiękniejsza historia w moim życiu. W ogóle najfajniejszy rekord. I zupełnie niesamowita sprawa. Czyli tak, płynąłem najpierw 1000 km w 9 dni. No i wtedy jednego dnia pokonaliśmy 180 km z moim przyjacielem. Kajakiem dwuosobowym. I pomyślałem sobie, że jeśli takim ciężkim kajakiem, którym potem notabene płynąłem ten rekord Aleksandra Doby, że jeśli tym ciężkim kajakiem jestem w stanie zrobić 180 km, tak bym sobie skombinował taki szybki olimpijski kajak i wybrał dobry fragment Wisły, gdzie jest szybki nurt i żadnych zapór nie ma po drodze, no to może te 258, czyli aktualny rekord Guinnessa, byłbym w stanie zaatakować. No i wróciłem do domu. Oczywiście jak tylko wróciłem do domu, to sobie obiecałem, że nigdy więcej nie pływam kajakami. Byłem tak zniszczony po tych 10 dniach. Ale następnego dnia wieczorem, jak leżałem, to sobie przypomniałem o tym rekordzie Guinnessa. taką prędkością przez całą dobę. Także te pierwsze godziny były kluczowe, żebym zobaczył w ogóle, w jakim stanie jestem się poruszać, z jaką prędkością. No i ruszyłem o godzinie 11.00 spod Włocławka, a po godzinie patrzę 12 km, tak, a płynąłem tak na maksa. Mówię, kurde, jest 12 km, czyli dobrze, ale z drugiej strony, jak ja tak mam jeszcze 23 godziny płynąć i już nie mogę zwolnić, to nie jest tak bardzo dobrze. No i wytrzymałem 4 godziny z tą prędkością 12 km na godzinę, potem już mi spadło na 11 km na godzinę. Nie robiłem żadnej przerwy. Pierwszy raz zachciało mi się siku mniej więcej po tych 7-8 godzinach, już pod wieczór, ale wiedziałem, że no kurde, nie wyjdę na brzeg, no bo stracę z 10 minut, zanim dobiję, wyjdę z tego kajaka. To jest tak wąski kajak, że tam nogi są złączone, nie ma jak się ruszyć. I jak zapadał wieczór, załóżmy godzina 22, cały czas nad Wisłą są takie znaczniki co kilometr, więc można sobie łatwo liczyć, jakim tempem się płynie. Jak zapadał zmrok, byłem równo na granicy rekordu. Czyli to tempo mi trochę spadło, tych 10-11, także byłem na granicy rekordu, mniej więcej w tym tempie płynę co poprzedni rekordzista. No i nie wiedziałem, jak to dalej będzie, bo w nocy już tych znaczników nie widziałem. Noc to było coś strasznego, nigdy nie przeżyłem czegoś tak wycięczającego, takich ciężkich chwil w życiu nie miałem nigdy jak wtedy w nocy. No bo noc na Wiśle to jest piekło. Pierwszy ciągły stres, bo nie widać rzeczywiście tych zatopionych drzew, które mogą kajak po prostu przewrócić. Więc człowiek ciągle stresuje, nie widać jak płynąć, nie widać co się dzieje, co i jak. Byłem też już bardzo zmęczony, no bo to jednak ponad 12 godzin, 13, 14, 15 godzin ciągłego płynięcia bez żadnej przerwy. Obok mnie tylko ponton powolutku pyrkający, płynął cały czas koło mnie. Najgorszy punkt to była mniej więcej 1:32 w nocy, kiedy ja już po prostu na tym kajaku zasypiałem. Gadałem do siebie, starałem się motywować, przeklinałem, płakałem, mówiłem, wszystko się tej nocy działo, żeby próbowałem wszystkiego, żeby tylko dalej płynąć. Byłem już strasznie zmęczony, obolały ręce, no to paliły żywym ogniem. I wtedy bardzo pomogły mi energetyki, bo ja nie piję takich rzeczy na co dzień, więc dla normalnego człowieka wybicie jakiegoś tam Red Bulla czy czegoś takiego to nic nie daje. A mi wtedy, jak wypiłem innego, dało takiego kopa, naprawdę, od razu przyspieszyłem, oczy mi się otworzyły. I to dzięki temu, że nigdy nie piję takiej rzeczy, kawy, nie piję herbaty, nic z tym nie ma wspólnego. Także wtedy był gaz i uwierzyłem, że rzeczywiście ja może ten rekord zrobię. Tylko czekaliśmy do świtu, gdzie ja jestem, jaka jest kilometraż. No i jak zaczęło świtać, no to wyszło na to, że dalej jestem na granicy tego rekordu, czyli trzymałem całą noc tempo i mam szansę ten rekord pobić. Tylko to jest takie... Teraz wam się wydaje, że jak już świtało, to jest blisko, ale wyobraźcie, że świta, to jest godzina czwarta. Czyli jeszcze 7 godzin płynąć przed mną. 7 godzin w ogóle płynąć tak bez przerwy jest ciężko. Ja miałem jeszcze 7 godzin, więc mi się wydawało mało. A byłeś już po 14. Tak, ale tak po 17. Po 17. Po 17, więc to się wydaje, że to jest mało, ale to tak naprawdę jest bardzo dużo, 7 płynąć godzin na maksa. A po 17 godzinach to już w ogóle. Mieliśmy też dwa wypadki w trakcie tego płynięcia. Raz ponton, śruba od silnika uderzyła w kamienie. Na szczęście nic się tam nie zerwało. A drugi raz... ponton, na którym był mój brat i ten kolega Łukasz, Dorosz, utknął na mieliźnie i oni musieli wyskakiwać z tego pontonu, wypychać go i mnie gonić. Także dobrze, że tam się nic poważniejszego nie stało, bo gdyby ten ponton został, no to ja też nie miałbym szans pobić tego rekordu, bo jednak w nocy ta dioda i to, że oni mi podawali jedzenie i picie, było niezbędne. Bez nich nie byłoby żadnych szans. for you to